اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz onu Kadir gecesinde inzal ettik. Ha, demek ki aslında gecede bir şey yokmuş. Gece geceymiş yani. İndirilen önemli. Eyvallah. Yani sıradan bir geceyi almış, vahiy o gece indiği için o geceyi bir ömre bedel kılmış. Peki burada bu gece eğer şöyle bakacaksak, şemsi takvime uygun bir takvim olsaydı önümüzde, Kur'an takvimi, güneş takvimi olsaydı, derdik ki bu sabit bir zaman parçasından bahsediyor. O sabit zaman parçası da bilinen bir zamandır. Çünkü Kur'an'ın indiği gece. Kur'an'ın indiği geceyi peygamberimiz unutur mu? Mümkün mü unutması? Yani siz evlendiğiniz günü unutuyor musunuz? Başınıza büyük bir hadise geldiğinde unutuyor musunuz ki insanlığın başına gelen en büyük hadise olan Kur'an'ın indiği geceyi peygamberimiz unutsun? Bir rivayette sorunca unutturuldu demiş. Unutulacak bir şey değil. Hayır, iniş sırasına göre 12. sure. Öyle üzerinden çok fazla zaman da geçmemiş. Yani. Ne kadar oluyor hocam aşağı yukarı? Nüzul sırasına göre 12. Yani sure. Yani zaman olarak yani birinci yıl. Tabii hatta mümkündür ki ilk aylarda inmiş olma ihtimali var. Çünkü ilk 10 surenin peşi peşine indiği rivayetleri de var. Dolayısıyla Mehmet hocamızın söylediği gibi daha aradan bir zaman geçmemiş ki unutsun. O zaman söylemek istemediğini de oradan anlıyoruz. Daha doğrusu sizin anladığınız gibi değil mesele. Yani bu bir şey yıl dönümü değil yani. Eyvallah. Yıl dönümü değil, sene-i devriyesi değil. Evet. Yani işte çocuğunuzun sünnetinin, sizin evliliğinizin, babanızın doğumunun yıl dönümü falan değil bu. Peki o zaman başka bir şey var burada. Peki ne var? Yani güneş takviminden konuşmuyoruz, ay takviminden konuşuyoruz. İki takvim arasındaki fark bilinen bir şey. 10 gün atan, 10 gün önceye gelecek sene inşallah biz Ramazan'ı bugünlerde bayramı yapmış olacağız. Tabii inşallah. Eyvallah. Niye? Çünkü her yıl 10 gün atıyor, 33 yılda bir de deveran ediyor efendim. Yani dönüyor. Dolayısıyla eğer bize Kadir gecesini kutlatmaksa herhangi bir gecede zaten o gün değil. O gün değil. Yani hatta bir yılda bir gece arıyorsak ona tesadüf etme ihtimalimiz 360 yılda bir. Bir, evet doğru. 355 yılda bir. Evet. 355 yılda bir olan bir ihtimal üzerinden düşünsene kim 355 yılda yaşar? Dolayısıyla yani bilmem kaç nesilde bir ihtimaliniz var. O zaman o da değil. Mesele o değil. Mesele o değil. Meselenin ne olmadığını da anlıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Tam bu arada. Tabii. Siz yani, lütfen gece düet yapalım. Estağfurullah. Yani diyelim ki bu gece ise arzu edilen zaman. Bu Japonya'da bu gece geçti. Amerika'da henüz daha bu gelmedi. Gece gelmedi. Bu nasıl bir şeydir ki insanoğlu bir anda idrak edemiyor bunu? Belli ki noktasal olarak herhangi bir saat diliminden ibaret bir şeyden söz edilmiyor. Başka bir şey var işin içerisinde. Bugün de bile insanlık aynı anda onu idrak edemiyor. Yani 12 saatlik zaman dilimleri oynuyor. İşte belki en doğuda bu bitti bu. En batıda henüz başlamadı. Biz ise başlamak üzereyiz. Eğer yani bu kadar şansa dayalı bir zaman diliminden nokta saatten söz edilmiş olması mümkün değil. Zaten yani. Öyle olsaydı Mekke'yi baz almamız lazımdı. Mekke'de gece olduğunda. Şunu diyorsunuz. Evet. Günü bildirilmiş olsa dahi tam tutturamıyorsunuz. O günü tutturmak mümkün değil. Yani. Saatini tutturamıyorsunuz. Nihayetinde vahyin indiği bir saat var o gece. Öyle değil mi? Vahyin indiği belli bir saat aralığı var. Mekke'deki gece o gece. Ama Mekke'deki gece Şili'deki gündüz. Anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda Yeni Zelanda'daki gündüz. Evet. Şimdi Yeni Zelanda'daki Müslüman ne yapacak? Avustralya'daki Müslüman ne yapacak? Şili'deki, Hawaii'deki Müslüman ne yapacak? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani söylediğiniz gibi o geceyi söylemiş olsa dahi yine tutmuyor. Evet. Ama söylememiş. Evet. 21, 23, 25, 27, 29 öyle mi? Hatta Abdullah İbni Mesud'a göre diyor ki o geceyi yılın tamamında arayın diyor. Tabii doğrusu. O da ilginç. Evet. Eyvallah. O da ilginç. Bir de hocam biz hep şey yapıyoruz. Biz kameri takvimi hep güneş takvimine kıyas, yani bir onu onunla anlama çabasına giriyoruz. Mesela güneş takviminin hiç olmadığını düşünelim. Evet. Zaten kameri takvimde yaşıyor olacaktık. Tamam, belki Kadir gecesi bir işte 30 senede bir aynı güne gelecekti ya da Ramazan'dan bahsedelim mesela. Kışa gelecekti, yaza gelecekti, bahara gelecekti ama o da bir yıl olacaktı. Yani bir yılın illa güneşin etrafında dünyanın dönüşünü olduğu fikri de bizim aslında bir ön kabulümüz. Evet. Bu anlamda. Çünkü Allah yeryüzü, ya kainat yaratıldığından beri yılların 12 olduğunu, hatta ayların 12 olduğunu, oradaki 12 ay güneş ayı değil mi hocam? Yani bildiğimiz kameri aylardan bahsediliyor Kur'an'da bildiğim kadarıyla. Evet, Kur'an zamanı öyle. Kur'an zamanı öyle. Evet. Efendim, ama asıl olan şu, şimdi o değil de başka bir şey aramamız lazım. Biz sabit bir zaman aramıyoruz. Tamam, bunu anladık artık. Yani Kadir gecesi şu gündür, şu gecedir diyebileceğimiz bir geceyi bilmiyoruz. O geceyi aramıyoruz. Eğer o geceyi, yani Kur'an'ın indiği gece zaten belli. 610 yılında yaz aylarına denk gelen, muhtemelen Ağustos veya Eylül, yani gökbilimcilerin, İslam gökbilimcilerin hesaplamaları ona denk geliyor. Ramazan ayı. Evet, Ramazan ayına denk gelen, ki Ramazan ayı o dönemde 610 yılında yaz aylarına denk geliyor imiş. Yani Ağustos yazın sonu, Ağustos Eylül'de bir Ramazan gecesi. Şimdi o gece belli, sabit. Kur'an o gece inmeye başlamış. Fakat bizim aradığımız o gece değil, sabit zaman değil, zira zaman dönüyor. 355 yılda bir geliyor o gece. 355 yılda bir. Eğer bir geceyi arıyorsak biz. Arasak da o geceyi yakalama şansımız yok ki, o geçti gitti o gece. O da yani, ne yapacağız? Onun geçeli 1400 küsür sene oldu. Başka yakalayacak bir şey aramamız lazım. Nedir o yakalayacağımız şey hocam? Evet. Neyi arıyoruz? Peki neyi arıyoruz? Neyi arıyoruz Mehmet hocam? Evet yani. Buyurun hocam, size sormuş olalım o zaman. Yani ben çünkü şimdi siz o kadar güzel paslaşıyorsunuz ki, yani hanginize sorsam şaşırıyorum. Size sorularım var elbet ama siz buyurun. Yani daha anlaşılabilir ve daha hayatın merkezinde ve daha kavranabilir bir yaklaşım ortaya koymamız lazım. Bu işi böyle şans ve piyango mantığıyla ortaya koyup da öteden beri yüreğimi daraltan işte özel günler, özel geceler, Batı'nın bize bir anlamda transferi demek olan şu gün, şu gece, şu gün, şu gece ile sanki Kur'ani hayatı, Kur'ani prensipleri belli günlere, belli gecelere hapsedip onun ötesine onları çıkarmama gibi bir alışkanlığa dönüştü. İşte bu akşam görecek herkes, akşam yatsı arası camilerde olacak, yatsıdan sonra da devam edecek iş. Ama sabah namazı olduğu zaman iş gene eskisine dönecek. Ramazan'dan sonra gene aynı yanlışlıklar devam edecek. O zaman Kadir gecesinden neyi yakalamak durumunda olduğumuzu bilmezsek, Ramazan ayında bizi Ramazan'la buluşturan asıl değerin ne olduğunu bilmezsek, işte mesele bir geceden ya da bir aydan ibarete dönüştürülüyor. Halbuki şimdi mesela bakın, ayetin birinci ayet Kadir suresi, inna enzelnahu fi leyletil kadir. Teknik olarak bir şey söyleyeyim. İnna enzelnahu, orada bir hu zamiri var. Biz onu indirdik, indirmeye başladık. Onu derken neyi? Neyi sorusunu sormak lazım. Neyi sorusunu sorarken cevabı buluyoruz. Yani ya bu ayetleri ya bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i, herkesin bildiği, konuştuğu, tartıştığı bir şey olması itibariyle Kur'an'a gönderme yapıyor. Kadir gecesinden önce asıl gönderme yapılan değer Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kadir gecesini kıymetli yapacak olan asıl unsur o. Onun üzerinden doğrudan Kur'an demiyor. Niye? Bir şeyin kendisi belli de onun ismini değil, zamirini kullanmak daha belidir. Daha etkileyici sonuçlar verebilir. O itibarla Arapça gramer olarak da hu'nun nereye gittiğini bulmanız lazım. Bu kitap Arapça bir kitap. Gramer usullerine göre doğru cevaplar vermek tutarlı lazım. Tutarlı olması lazım. Evet. Alimlerin bir kısmı demiştir ki bu sureyle alakalı ayetler kasıttır. Bir kısmı demiş ki bu surenin hemen sıralamada öncesinde bulunan Alak suresinin ilk ayetleri kasıttır. Ama bence ikisi de değil. Çünkü bu surenin indirilişinde bundan hemen önce indirilen, yani 11. sırada indirilen Fecir suresi var. Fecir suresinde bir veleyalin aşr ifadesi var. 10 geceden söz ediyor. Sanıyorum ki Kur'an'da bu zamir aslında o geceyle alakalı, o 10 geceyle alakalı ya da onun fecriyle alakalı bir mesaj bağlantısına sahiptir. Nereden bakılırsa bakılsın, geceyle alakalı bütün söylemlerimizi Kur'an üzerinden, vahiy üzerinden beyan etmek durumundayız. Öyleyse hocamın sıklıkla söylediği gibi bizim Kadir gecemiz, Kadir günlerimiz, Kadir haftalarımız, Kadir aylarımız, Kadir anlarımız, Kadirleşen bir ömrümüz olması lazım. Bunun yolu Kur'an'la buluşmaktan geçiyor. Eğer vahiy ile buluşuyorsanız sizin kadriniz odur. Nitekim Hazreti Peygamber'e hitaben İnşirah suresinin ilk ayetinde kullanılan bir ifade var. Elem neşrah leke sadrek. Oradaki leke ifadesi senin için, özellikle senin için yüreğini ferahlattık demek. Yani onun duyduğu sıkıntılar, onun içinde boğuştuğu sorular ve cevabını bulamadığı Mekke'nin o korkunç yapısının cevabı Hira mağarasında 610 yılında, işte bu Kadir gecesinde yavaş yavaş cevap bulmaya başladı. Öyleyse Kadir gecesi önce peygamberimizi rahatlatan vahyin gelişidir. Vahye dair bir buluşma üzerinde duruluyor demektir. İçinde Kur'an'ın olmadığı bir gecenin Kadir gecesi olma ihtimali yoktur. Kur'an'la buluşulmayan hiçbir anın Kadir kıymetle tanımlanması mümkün değildir. Devam eden ayetlerdeki tenezzelu fiilinin geniş zaman kalıbında gelmesi de meleklerin, melek inzalinin, melek ikramının lafız indirilmesi bitmiş olsa da mana indirilişi devam ettiği için ve sonsuz kez indiriliş devam ettiği için Kadir gecesini yakalamanın vahiy ile buluşmaktan ibaret olduğu sonucuna bizi rahatlıkla götürür.